Η 94η σούρα, Εσ-Σαρχ, το άνοιγμα, η παρηγοριά, σε 8 εδάφια εν Μέκκα. بسم الله الرحمن الرحيم. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Μα δεν σου έχουμε ανοίξει το στήθος σου για καθοδήγηση προς ανατολισμό. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Και σε απαλλάξαμε από το βάρος σου. الذي أنقض ظهرك فاروس بوبونوس تي بلاتيسو ورفعنا لك ذكرك كي أني بسوسا متين إيبولي بسيسو فإن مع العسر يسرا إتي فيفا مكاسة ديسكوليا إيبارخي أناكوفيسي إن مع العسر يسرا ναι. Οπωσδήποτε με κάθε δυσκολία υπάρχει ανακούφιση. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Γι' αυτό όταν είσαι ελεύθερος, σχολάς από την άμεση δουλειά σου να προσπαθήσεις όσο μπορείς στη λατρεία του Αλλάχ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Και προς τον Κύριό σου στρέψε όλο το ζήλο σου με αφοσίωση.